172वां सर्ग। विधाता केवल मनरूप है, उसका संकल्प जगत भ्रांति है। उसका न शरीर है और न उसे स्मृति हो सकती है। यह कथन पूर्वक स्मृति तत्व का वर्णन। यदि कोई कहे कि श्रुतियों में यह जगत विधाता द्वारा रचित सुना जाता है, सूर्याचंद्रम सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, दिवं च पृथिवी चांतरिक्षम थोस्वः, विधाता ने सूर्य और चंद्रमा की पूर्व कल्पनानुसार सृष्टि की। धुलोक भूलोक अंतरिक्षलोक और स्वर्ग की भी पूर्ववत सृष्टि की। ऐसी परिस्थिति में जगत स्वप्न की भांति चिन्मात्र स्फुरण कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का निवारण करने के लिए विधाता के संकल्प और संकल्पमय जगत चिन्मात्र ही हैं। यह वर्णन करने के लिए उपक्रम करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी अनादिकाल से जीवन मुक्त होने के कारण ही आदि प्रजापति पृथ्वी आदि से रहित निरावरण चिदाकाश ही है। उसे मैं केवल मन की समष्टि रूप हिरण्यगर्भ ही समझता हूँ और मन संकल्प वृक्ष के समान चित्स्फुरण मात्र ही है। यह प्रसिद्धि है, यों उसकी चिन्मात्रता में कोई संदेह नहीं रहा। यह भाव है। एक, कैसे उसकी चिन्मात्रता की प्रसिद्धि है? इस पर कहते हैं, मन्नाकार की कल्पना के पूर्व वह चिन्मात्र ही था। मन्नाकार कल्पना के बाद मन इस नाम से उसके चित्तादात्म्य अध्यास की कल्पना हुई। जैसे कि जल में ही आवर्त के भवर के विवर्त के आकार से स्वयं उठकर उसने आवर्तता की कल्पना की। दो, इसलिए उसके बुद्धि आदि भी चित्त से पृथक नहीं हैं। यह कहते हैं, केवल सत्तामात्र स्वरूप प्रजापति के बुद्धि आदि कहाँ से हो सकते हैं? यदि पृथ्वी आदि का ही अस्तित्व न हो तो अनंत असीम आकाश में धूली कहाँ से होगी? वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार, इसी प्रकार उसके देह आदि भी नहीं हैं। ऐसा कहते हैं, एक, उसके न देह चित्त आदि हैं, न इंद्रिया हैं और न वासनाएं ही हैं। व्यवहाराभास के निर्वाह के पेज 714 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2434। ये आपाततः सरसरी दृष्टि से उसके देहादि का अस्तित्व होने पर भी परमार्थ रूप से देह आदि कुछ भी नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार क्यों नहीं है? यह यदि पूछो तो आदि सृष्टि के आरंभ में कारण ही कोई नहीं है, इसलिए नहीं है। यदि कहो कि प्राक्तन पहले का प्रजापति ही आगे के प्रजापति का कारण है, सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह द्विप्रार्ध रूप अपनी आयु के अंत में मुक्त हो गया। ऐसा कहते हैं, हे महामते, प्राक्तन प्रजापति के मुक्त हो जाने के कारण पुनः देह बुद्धि आदि के ग्रहण में कोई कारण नहीं है। इस कारण नूतन प्रजापति को जगत की रचना में सहायक न पूर्व स्मृति होती है और न उसकी उत्पत्ति का ही संभव है। पांच, संसार में स्थित तथा आवागमन के चक्कर में पड़े हुए जीवों की तरह विदेह मुक्त पुरुषों के संसार स्मृति तथा पुनः देहलाभ नहीं ही होते, क्योंकि उनकी अन्य देश में अथवा अन्य काल में पुनरावृत्ति ही नहीं होती है। इस विषय में इमं मानवमावर्तन नावर्तन्ते तथा न स पुनरावर्तते अर्थात मुक्त पुरुष इस मनुष्य जन्मरूपी आवर्त में नहीं पड़ते हैं, उसकी फिर यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती, इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार, अथवा यदि प्रजापति की पूर्वकल्प में की गई प्रबल उपासना से उत्पन्न हिरण्यगर्भ में अहमभाव विषयक संस्कार के बल से उसी तरह की स्मृति से उसके देहादि कुछ होगा, तो वह केवल उपासनारूप मन की कल्पना से जन्य होने के कारण केवल मानसिक अपृथ्वी आदि से उत्पन्न अतितुच्छ संकल्पंगर के सदृश मिथ्याभूत ही होगा, न कि सत्य होगा। इस तरह भी हमारे ही सिद्धांत की सिद्धि है। यह भाव है वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई शंका करे कि पृथ्वी आदि से रचा हुआ दिखाई दे रहा ब्रह्मांड रूप विराट शरीर पृथ्वी आदि से रहित कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं, जैसे मनोरथ के पर्वत का भली भांति दिखाई दे रहा अनुभव में आ रहा रूप पृथ्वी आदि से रहित है, वैसे ही उसके विराट शरीर का रूप भी पृथ्वी आदि से रहित है। आठ, यदि कोई कहे कि पहले उदाहरण के रूप में प्रदर्शित श्रुति में दिवंच पृथ्वी चांतरिक्षम थो स्वह यो विराट शरीर पृथ्वी आदि से रचित ही सुना गया है, और वह धाता यथा पूर्वम कल्पयत इस वचन से पूर्व कल्प की स्मृति पूर्वक ही रचा गया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी अवस्था में आपका पूर्वोक्त कथन कैसे घट सकता है, इस पर कहते हैं, प्रजापति को आदि सृष्टि में पहले का कोई अनुभव न होने के कारण स्मृति होती ही नहीं है। जो यह स्मृति श्रुति वचन बल से प्रतीत होती है, उसका श्रुति ने जगत को सत्य मानने वाले अज्ञानियों की बुद्धि से अनादि सिद्ध कर्मकांड प्रवाह के प्रवर्तन के लिए पर बुद्धि के अनुसार बोधन किया है। तत्वज्ञानी प्रजापति की बुद्धि से तो वह स्मृति नहीं है न। इस प्रजापति को पूर्वकल्प में जबकि वह उपासक था पृथ्वी आदि का अनुभव था ही। यदि उस समय उसे पृथ्वी आदि का अनुभव न होता तो मैं पृथ्वी आदि से रचित विराट शरीर वाला हूँ ऐसी उपासना कैसे करता। उसके अनंतर यह उक्त अनुभव के बल से निर्माण सामर्थ्य प्राप्त कर उसकी स्मृति से सृष्टि का निर्माण करेगा। स्मृति के बिना ही उसका निर्माण करने पर तो धाता यथापूर्वम कल्पयत इस श्रुतिवचन द्वारा बोधित पूर्वकल्प के ब्रह्मांड की सारी गुणराशि की इस ब्रह्मांड। पेज 715 सर्ग 172 श्री योगवासिष्ठ महारामायण एक में कैसे सिद्धि होगी, ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। 2435 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे स्मृतिमानों में सर्वश्रेष्ठ गुरुवर, हे गुणराशि के भंडार, इनकी स्मृति क्यों नहीं होती और स्मृति के अभाव में पूर्वकल्प के गुण इस कल्प के ब्रह्मांड में कैसे आए। 10 ठीक है, हम कल्पनारूप भ्रांति से जन्य निरर्थक स्मृति का खंडन नहीं करते, परंतु सत्य पदार्थों के अनुभव जन्य संस्कार से उत्पन्न स्मृति का खंडन करते हैं। यदि उक्त स्मृति हो तो पूर्व अनुभव के विषय सत्य पदार्थों में स्वविषय अनुभव के संस्कार से जन्य स्मृति द्वारा इस कल्प के पदार्थों के प्रति अन्वय व्यतिरेकवश कार्य कारण भाव के सिद्ध होने पर अपने निर्माता की सत्ता से सत्तावान जगत के सत्य होने पर ब्रह्मद्वैत सिद्धांत को बाधा पहुंचेगी, यों श्रीवशिष्ठ जी समाधान करते हैं। एक श्रीवशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, पृथ्वी आदि दृश्य के परमार्थतः सत होने पर अन्वय व्यतिरेकवश संपन्न सिद्ध हुई स्मृति मूलक यह लौकिक न्याय सिद्ध कार्यकारणता हो सकती है, किंतु द्वारभूत स्मृति का ही संभव नहीं है। 11 स्मृति का क्यों संभव नहीं है, इस प्रश्न पर कहते हैं, नेह नानास्ति किंचन, यहाँ भेद कुछ भी नहीं है, एकमेवा द्वितीयम् सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य ब्रह्मा ही है, अर्थात आदेशो नेति नेति नेति नेति, यह नहीं ऐसी श्रुति का आदेश यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् श्रृणोति नान्यत् विजानाति सभूमा, जहाँ पर दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता और दूसरे को नहीं जानता, द्वैतज्ञान नहीं रहता, वह भूमा है। तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम् परमनन्तरम् बाह्यमयमात्मा ब्रह्मा सर्वानुभूयः, वह यह ब्रह्मा जो आत्मा है, इसका न कोई कारण है, न कार्य है, न इसके मध्य में कोई अन्य जातीय है और न इसके कोई बाहर है, यह आत्मा ही निरंतर ब्रह्मा है जो कि सामान्य रूप से सबका अनुभव करता है। वाचारम्भण विकारो नामधेयम्, विकार वाचारम्भण नाम मात्र है, इत्यादि श्रुतियों द्वारा सकल प्रपंच का निषेध होने तथा वैसी ही तत्वज्ञानियों की अनुभूति होने से जहाँ ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत दृश्य कुछ भी नहीं है, वहाँ पर स्मृति का संभव कैसे, किस प्रकार का और कहाँ से होगा। ऐसी स्थिति में सहसिद्धं चतुष्टयम् इस स्मृतिवचन द्वारा प्रदर्शित प्राक्तन स्वाभाविक प्रपंच तत्वज्ञानी विराट के तत्वज्ञान से बाधित होकर मिथ्या ही हो चुका। अतएव वह प्रजापति की पूर्व स्मृति का आधान करने और उसके द्वारा सत्य सृष्टि के प्रति कारण होने के लिए समर्थ नहीं है। यह भाव है वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार परमार्थ रूप से उत्पन्न होकर विद्यमानता को प्राप्त हुई वस्तु का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुभव कर कालांतर में उसका जो स्मरण है उसे ही शास्त्रज्ञ लोग स्मृति कहते हैं। जहाँ दृश्य ही नहीं है वहाँ ये स्मृति आदि कल्पनाएं कहाँ से हो सकती हैं? इस दृश्य का निश्चय रूप से सर्वदा अत्यंत अभाव ही है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मा ही है, इत्यादि सत्यार्थक श्रुतियां हैं। ऐसी परिस्थिति में स्मृति कल्पनाएं कैसे हो सकती हैं या स्मृति की सत्यार्थक कल्पनाएं कैसे हो सकती हैं? यों सत्यार्थ का कल्पना में अन्वय करना चाहिए। या पूर्वोक्त अनुवाद के अनुसार सर्वं ब्रह्मेति सत्यार्थाः श्रुतयः सन्ति यो योजना करनी चाहिए। असत भ्रांति कल्पित और तत्वज्ञान से बाधित की स्मृति नहीं हो सकती है, यह भाव है। 13-14 वर्टिकल बार आई पूर्वोक्त आशय को ही पुनः सूचित करते हुए समाधान का उपसंहार करते हैं। पेज 716 2436 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इसलिए प्रजापति की आद्य स्मृति कदापि नहीं हो सकती है। शुद्ध ज्ञान रूप प्रजापति की साकारता मूर्तता ही कहाँ से होगी? वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार पूर्वजन्म में उपासना रूप अपनी जगत देहत्व भावना के द्वारा उपासना फल की सिद्धि के लिए मैं जगत देह हूँ ऐसा प्रजापति को अवश्य स्मरण करना चाहिए। लोक में प्रसिद्ध जो स्मृति है वह मेरी माँ है, वह मेरी लड़की है इत्यादि स्मृति है, उसकी तरह वह स्मृति पदार्थ प्रमाजन्य है ही नहीं, क्योंकि अन्य का लौकिक स्मृत्यर्थ माता पुत्री आदि घर में है, किंतु मनोराज्य तुल्य उपासना का विषय नहीं है, यह विषमता है। कैसे नहीं है इस अर्थ को सुनिए। 16 वर्टिकल बार अतीत पदार्थ का संस्कार वशंतःकरण में स्मरण लोक में स्मृति कही जाती है। प्रजापति का तो कल्पादि में न विद्यमान पदार्थ ही है, न भूत ही पदार्थ है और न कोई आगे होने वाला पदार्थ ही है जिसकी कि उन्हें स्मृति होगी, यह भाव है। 17 इस प्रकार चूंकि यह दृश्य आदि मध्य और अंत शून्य कूटस्थ परम ब्रह्मा ही है इसलिए स्मृति आदि कैसे हो सकती हैं? वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार चिदाकाश का स्फुरण सर्वात्मक होने से स्मृत्यात्मक भी है, ऐसा यदि कहो तो ठीक है। इसी अभिप्राय से मैंने भी पहले यदि वापी भवेत किंचित स्मृत्या देहादि तस्य तत् इस श्लोक में व्यवहार में पूर्ण रूप से शांत भी उस ब्रह्मा को स्मृति नाम से कहा है। 19 अज्ञात ब्रह्मा के स्वभाव का परोक्ष रूप से ही जो स्फुरण है वही यह स्मरण है। तदंतर मैं ब्रह्मा हूँ इस उपासना से पुनः पुनः अभ्यास करने से ब्रह्मारूप आत्मा ही उपासना का फलभूत बाह्य अर्थ सा होकर उपासना से कल्पित आकार के समान भासता है। वर्टिकल बार 20 जीव द्वारा अज्ञानोपहित ब्रह्मा जिस स्वरूप से ज्ञात होता है भ्रांति से अथवा स्मृति परंपरा से उसके स्वभाव का ही अवलंबन कर उसकी स्वभावत्वेन भावना करता हुआ वह स्वरूप कालांतर में उस आकार से वही यह है। यो तत्ता से युक्त पदार्थ सा अवभासित होता है उसकी ही जीव ने अपने में स्मृति रूप से कल्पना की है। 21 जैसे भ्रमयुक्त अनुभव में भ्रमज्ञान में विद्यमान भी दृश्य रज्जु सर्प शुक्तिर्जत आदि भासित सा होता है, वैसे ही स्मृति में भी व्यवस्था समझनी चाहिए। देखिए, न अविद्यमान भी सर्वथा असत भी मृगतृष्णा उदितसी भासित होती ही है, इसका सबको अनुभव है। 22.1 सत्य सर्वात्मा में स्थित जो संवित स्फुरित होती हैं, वे ही भ्रांत अभ्यास की दृढ़ता से बद्धमूल होकर भ्रांत अनुभव के समान विषयत्व रूप सादृश्य से स्मृतियां कही गई हैं। सर्वात्मा ब्रह्मा में काकतालीय के समान आकस्मिक उद्बोधक वश जिन संविदों का चिद्वृत्तियों का भान होता है, चित्त की अव्यभूत सी विषयतः परोक्ष होने के कारण विकृत भी स्वतः अप्रोक्ष होने से अविकृत वे ही स्मृति के नाम से विख्यात की गई हैं। सर्वात्मा का स्वांगभूत सदरूप स्वतः अनुभव में जिस जिस रूप से स्फुरित होता है, वह उस अभ्यास में आए हुए पदार्थ से सादृश्य होने के कारण विद्वान लोगों द्वारा स्मृति कहा जाता है। जैसे वायु का स्पंदन व्यंजन पंखा आदि हेतु के प्राप्त होने पर भी तथा न प्राप्त होने पर भी होता है, वैसे ही उद्बोधक कारण के प्राप्त होने पर अथवा प्राप्त न होने पर भी वे अनुभव वृत्ति से उपलक्षित ही संवित कालांतर में स्मृति नाम से ख्यात की गई। 23.26 वर्टिकल बार यदि संवित सर्वात्मा की अनुभूत हैं, तो वे उसके समान ही सदैव क्यों स्फुरित नहीं होती? इस प्रश्न पर कहते हैं, जो संवित काकतालीय के समान कभी स्फुरित होती हैं, उनका स्मृति नाम रखा गया क्योंकि पेज 717 सर्ग 172 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उद्बोधक सामग्री सदा नहीं रहती, कदाचित ही रहती है। जैसे कि आपके ये हस्त पाद आदि अंग जब मन उनकी ओर आकृष्ट होता है तो स्फुरित होते हैं, और जब उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता तब स्फुरित नहीं होते हैं। सर्वात्मक सब संवित वैसे ही आत्मा में ही स्थित हैं, जैसे कि स्वप्न इंद्रजाल आदि में मिथ्याभूत घट पट आदि पदार्थ स्थित रहते हैं। उक्त प्रकार के भ्रमभूत स्मृति पदार्थ के मूल का क्या विचार करते हैं? दृश्य का संभव न होने से अभ्रांत तत्वज्ञानी प्रजापति को वास्तव में स्मृति होती ही नहीं है। तत्वज्ञानी प्रजापति पूर्व की तरह निर्विकार ही रहता है। जगत की स्थिति उसकी दृष्टि से एकरस चिदाकाश स्वरूप है, किंतु अज्ञानी की दृष्टि में इस समय यह दृश्य यथास्थित ही है। न मैं अज्ञ के लिए मोक्षोपाय की कथा करता हूँ और न अज्ञानी के निश्चय के अनुसार तत्वज्ञानी की स्थिति ही जानता हूँ, लेकिन यह अवश्य जानता हूँ कि वह भाग्यवश साधन चतुष्टय को प्राप्त कर संदेह से जब जिज्ञासु होता है गुरु द्वारा, तब तक उसके लिए मोक्षकथा कही जाती है जब तक कि उसका दृश्य प्रपंच स्मृति और संस्मृति शांत नहीं होती। जैसे अज्ञानी तत्वज्ञों की स्थिति को नहीं जानते, वैसे ही हम ज्ञानी भी अज्ञों के निश्चय को नहीं जानते हैं, क्योंकि तत्वज्ञानियों में अविद्या मूर्खता तथा विमोह का अत्यंत अभाव है। अज्ञानी के अंदर स्थित निश्चय कदापि भी हम तत्वज्ञानियों की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता। जो जिसकी बुद्धि के गोचर नहीं है, उसका उसे कदापि अनुभव नहीं हो सकता। भला बतलाइए तो सही, रात्रि का अनुभव सूर्य को कैसे हो सकता है? 27.33 वर्टिकल बार 2437 अब स्मृति के कारण भूत संस्कार का खंडन करने के लिए संस्कार का स्वरूप बतलाते हैं। अंतःकरण उपहित चिन्मात्र में बाह्य वस्तु स्वरूप भूत जो कुछ भी भासित होता है, उसका यदि बार बार व्यवहार द्वारा अभ्यास किया जाए तो उसके सदृश पदार्थों के सादृश्य से वासित चित्त उसका संस्कार कहा गया है। 34 चिन्मात्र में परिकल्प्यमान तथा तत्वज्ञान से आत्मस्वभाव भूत हुए सब बाह्य अर्थों का बाधितानुवृत्ति से जले हुए वस्त्र के समान अवभास होने पर भी वास्तव में अवस्थिति न होने से उनके सादृश्य का चित्त से मार्जन होने से तत्वज्ञों का संस्कार नहीं हो सकता है। वर्टिकल बार 35। ऐसी स्थिति में फलितार्थ कहते हैं। इस प्रकार कदापि किंचित भी जगत का संभव है ही नहीं। जगत मृगतृष्णा के जल की भांति अज्ञानवश दृष्टिगोचर हुआ है, न कि परमार्थ रूप से। 36। ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन कसर रही, ऐसा कहते हैं। जब यह अर्थ सिद्ध हुआ तब स्वप्न में और सृष्टि के आदि में परम चिदाकाश का ही भान होता है, वही सर्ग सृष्टि यह दूसरा नाम रखकर आत्मा में स्थित है। अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना सदरूप चिदाकाश ही अपने में अपने से ही जगद्रूप सा स्थित होकर भासित हुआ है। सृष्टि के आदि में स्फुरित हुए परम ब्रह्म मिथ्या स्फुरित होता हुआ सा यह दृश्य स्थित है, अथ इसमें कहीं पर है और उपादेय का भास कैसे हो सकता है। कारण का अभाव होने से यह दृश्य न तो कहीं कुछ आकारवान साकार है और न स्मृति रूप ही है, केवल परमात्मा का स्वरूप ही दृश्य रूप से भासता है। 37। इसकी आकारवत्ता का खंडन कीजिए पर स्मृति रूपता का क्यों खंडन करते हैं? वादी के इस कथन पर कहते हैं, पेज 718। 2438। एक श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध दृश्य की आकारवत्ता में साकारता में जो दुहक है स्मृति में भी वही दुहक है, क्योंकि भार्या पुत्र आदि के मरण स्मरण से भी दुख होना दिखलाई देता है। वे दोनों असत हैं, इसलिए बंधन का सर्वथा अभाव है। 41 भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश में भुवन सूर्य पर्वत आदि रूप यह सारा दृश्य अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ जीवन मुक्तों के जीवन पर्यंत व्यवहार के योग्य होकर स्थित है। यथास्थित विशाल दिशाकाल वाला जगत अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ ही अपने तात्विक स्वरूप का त्याग न कर रहे चिदाकाश के उदर में स्थित है। 42-43। एकमात्र स्वानुभव रूप स्वरूप वाला प्रमाता का स्वप्न अपृथ्वी वाला है, भला बतलाइए तो सही वहां पर पृथ्वी आदि कहां से आ सकते हैं। 44 इसलिए वैसे ही केवल शांत चिदाकाश का ही अपने स्वरूप में भान होता है। सृष्टि के आदि में और स्वप्नकाल में पृथ्वी आदि की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है। 45। जगद्रूप ब्रह्म सत्ता अपने से अपने में मानो उत्पन्न सी होकर पीछे सत्य अर्थ देने वाली सी पृथ्वी आदि संज्ञाएं करती है। 46। जगद्रूप दृश्य न स्मृति रूप है और न साकार ही है, क्योंकि पृथ्वी आदि का अत्यंत असंभव है। इसी तरह वह न भ्रांति है और न विवर्त परिणाम आदि ही है, एकमात्र ब्रह्म रूप ही है। चारों ओर सुंदर जगत स्वरूप ब्रह्मा का ही स्फुरण है और वह स्फुरण और अस्फुरण में यानी सृष्टि और प्रलयकाल में निज आत्मा में अविकृत स्वभाव में स्थित है। वह एक रूप ही दृश्यवत स्फुरित होकर भी निर्मल आकाश ही है, किंतु अज्ञानियों की दृष्टि में अनादिकाल से प्रलय और सृष्टि के उदय रूप से उदित है। 47-48। 172वां सर्ग समाप्त।